به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند رحمان قرآن را تعلیم فرمود، انسان را آفرید و به او بیان را آموخت. خورشید و ماه با حساب منظمی می‌گردند و گیاه و درخت برای او سجده می‌کنند و آسمان را برافراشت و میزان و قانون در آن گذاشت تا در میزان طغیان نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید. زمین را برای خلایق آفرید که در آن میوه ها و نخل های پرشکوفه است و دانه هایی که همراه با ساقه و برگی است که به صورت کاه در می آید و گیاهان خوشبو. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید شما ای گروه جن و انس؟ انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال آفرید و جن را از شعله‌های مختلط و متحرک آتش خلق کرد. پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ دو دریای مختلف شور و شیرین، گرم و سرد را در کنار هم قرار داد، در حالی که با هم تماس دارند. در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند و به هم نمی آمیزند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ از آن دو لؤلؤ و مرجان خارج می شود. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و برای اوست کشتیهای ساخته شده که در دریا به حرکت در می آیند و همچون کوهی هستند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ همه کسانی که روی آن زمین هستند فانی می شوند و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از او تقاضا می کنند و او هر روز در شأن و کاری است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ به زودی به حساب شما میپردازیم ای دو گروه انس و جن. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ ای گروه جن و انس، اگر میتوانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز نمیتوانید مگر با نیروی فوق‌العاده. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ شعله هایی از آتش بیدود و دودهایی متراکم بر شما فرستاده میشود و نمیتوانید از کسی یاری بطلبید. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد، حوادث هولناکی رخ میدهد که تاب تحمل آن را نخواهید داشت. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سؤال نمیشود و همه چیز روشن است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ مجرمان از چهره هایشان شناخته میشوند و آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان میگیرند و به دوزخ میفکنند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار میکردند. امروز در میان آن و آب سوزان در رفت آمدند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ آن دو باغ بهشتی دارای انواع نعمتها و درختان پرتراوت است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در آنها دو چشمه همیشه جاری است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در آن دو از هر میوه دو نوع وجود دارد، هر یک از دیگری بهتر. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ این در حالی است که آنها بر فرش‌هایی تکیه کردند با آسترهایی از دیبا و ابریشم و میوه‌های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است. پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار میکنید. در آن باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمیورزند و هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ آنها همچون یاقوت و مرجانند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیا جزای نیکی جز نیکی است؟ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ و پایین تر از آنها دو باغ بهشتی دیگر است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ هر دو خرم و سرسبزند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در آنها دو چشمه جوشنده است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در آنها میوه های فراوان و درخت خرما و انار است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ و در آن باغهای بهشتی زنانی نیکو خلق و زیبایند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ حوریانی که در خیمه های بهشتی مستورند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ هیچ انس و جن پیش از ایشان با آنها تماس نگرفته و دوشیزه اند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ این در حالی است که بهشتیان بر تختهایی تکیه زدند که با بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ پربرکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو.